Trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 22 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Płonie kompleks sal koncertowych pod Moskwą. Najnowsze informacje o zamachu, w którym zginęło co najmniej 40 osób, zbiera nasz reporter. Żona brytyjskiego następcy tronu, księżniczka Kate, oświadczyła, że cierpi na nowotwór. Trwają polityczne rozmowy na temat handlu w niedzielę. Na stole jest propozycja Polski 2050. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych na bieżąco informują go o okolicznościach zamachu w Moskwie i o możliwych konsekwencjach tego zdarzenia dla sytuacji w regionie. Jak informowaliśmy, na przedmieściach Moskwy płonie kompleks sal koncertowych. W budynku doszło do zamachu terrorystycznego. Według różnych źródeł zginęło co najmniej 40 osób, a ponad 140 jest rannych. Nie są to ostateczne dane, ponieważ wewnątrz budynku wciąż znajdują się ludzie. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Na razie wiadomo, że grupa zamaskowanych mężczyzn zaczęła strzelać do ludzi znajdujących się w hali Krokus. Początkowo podawano, że zamachowców było dwóch lub trzech. Kolejne doniesienia wskazują, że mogło ich być od kilkunastu do dwudziestu. Aleksander Czerkasow z Memoriału ostrzegł, że Rosję może ogarnąć fala zamachów, tak jak to miało miejsce w 1999 roku przed wybuchem wojny w Czeczenii. Część analityków i polityków rosyjskiej opozycji oskarżyła wtedy o zorganizowanie zamachów Władimira Putina, któremu potrzebny był pretekst do wysłania wojsk do Czeczenii. Wtedy Siergiej Kowalow ostrzegał, że odmowa prowadzenia negocjacji pokojowych i styl działania rosyjskich wojsk w Czeczenii mogą doprowadzić do zamachów na terytorium Rosji. Niestety, on miał rację. I teraz, gdy wszyscy oglądają telewizję, mamy powód, żeby zastanowić się nad tym, co się dzieje. Jest powód zadumać się nam wszystkim. Na analogię między wydarzeniami z przełomu XX i XXI wieku, a tym, co obecnie dzieje się w Rosji i w Moskwie, zwraca uwagę większość niezależnych komentatorów. Niektórzy są zdania, że zamach w Krokus City Hall Władimir Putin będzie chciał wykorzystać do ogłoszenia mobilizacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Księżniczka Kate cierpi na nowotwór. W oświadczeniu wideo żona następcy tronu poinformowała, że przechodzi chemioterapię i zaapelowała o uszanowanie prywatności, o czym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Katrin prosi nas, byśmy dali odetchnąć jej i jej rodzinie. Mamy nadzieję, że zrozumiecie, że do końca leczenia potrzebujemy czasu, przestrzeni i prywatności. W styczniu księżniczka przeszła operację brzucha. Wtedy wydawało się, że nie ma ona związku z nowotworem. Wykryto go dopiero po kolejnych badaniach. Żona następcy tronu przyznaje, że ostatnie miesiące były ciężkie, choćby ze względu na dzieci. Wiele czasu pochłonęło wytłumaczenie wszystkiego George'owi, Charlotte i Louisowi i zapewnienie ich, że wszystko będzie ze mną w porządku. Oświadczenie pojawiło się po trwających wiele dni spekulacjach. Bezpodstawne plotki i teorie spiskowe szerzyły się ostatnio w mediach, szczególnie amerykańskich, oraz w mediach społecznościowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To dobry początek dyskusji o uwolnieniu handlu w niedzielę. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak odniósł się do propozycji Polski 2050, by handel był dozwolony w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Polityk dodał, że jest zwolennikiem przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Jest pełna zgoda co do rozwiązania, że pracownik, który idzie pracować w niedzielę, otrzymuje podwójne wynagrodzenie i bezwzględnie ma prawo odebrać sobie jeden dzień wolny w tygodniu, wtedy kiedy będzie chciał. I to rozwiązanie od początku stawialiśmy za dobre rozwiązanie. Złożenie projektu otwiera dyskusję tutaj w parlamencie nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania. Myślę, że warto podyskutować o uwolnieniu handlu i o czterech niedzielach handlowych. Obecnie handel jest możliwy w 7 niedziel w roku. Polacy i Ukraińcy wspólnie oddawali krew w Rzeszowie. Akcję zorganizowała Caritas diecezji rzeszowskiej. Chętni swój udział w akcji motywowali w podobny sposób. Żeby ratować życia innym. Ukrainie zdawałam też. No, chciałaby pomóc innym ludziom, które nam też pomagają. Co mamy, to dajemy na teraz. Mam taki dar, no to chcę go udzielić, pomóc innym. Chcemy robić dobro i chyba oddanie krwi to jest taki najprostszy moment, który możemy zrobić dobro i pomóc innym ludziom. Dzisiejszą akcję oddawania krwi zorganizowano przed uruchomionym przez Caritas po wybuchu wojny w Ukrainie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas dużo chmur. W całym kraju wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą z kolei od 6 stopni na wschodzie do nawet 17 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Duet. Tęskno. W Trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną Trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Jakże nam tęskno w Trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, no i let's go, jestem w odpowiednim miejscu i w jak najlepszym czasie, bo to przecież najlepsza pora na rock and rolla. Do północy pogramy, pośpiewamy, trochę nowości, sporo wspomnień, no i rodzynki fonograficzne również pojawią się. Od czego by tu zacząć? Ja myślę, że zrobimy orgię. W tym sensie, że zespół nazywa się Orgy oczywiście. Zespół, który dokładnie 30 lat temu wystartował w Los Angeles. Tak najogólniej mówi się, że gra rocka industrialnego, ale ktoś kiedyś nawet wymyślił taki termin dla tej formacji Death Pop. No, bez względu na to, co się wymyśla, proszę posłuchać, jak oni fajnie brzmią. Utwór Opticon, grupa Orgy. Fashion bomb, the world blends. Yeah. Tak jest właśnie, Orgy z miasta Aniołów, dokładnie 30 lat temu ta grupa powstała, no i działa nadal. Proszę Państwa, no to teraz powspominamy i to w zasadzie, no myślę, że nie tylko dla mnie, jedna z przełomowych płyt, a w ogóle artysta, niejaki Jimi Hendrix, no to była dla mnie rewolucja. W 67 roku przywiozłem sobie z Budapesztu płytę Jimi Hendrix Experience. No, znajomi, koledzy, pół szkoły, przesłuchiwanie tego biednego czarnego krążka, który niedługo przestał być czarny, porysowany niemiłosiernie, no ale to był ten przełom chyba największy, muzyczny. Pierwsza płyta, druga, no i wreszcie album trzeci, to był rok 1968, Electric Ladyland. I do tego albumu chciałbym teraz z Państwem zajrzeć. Tam znalazł się utwór Voodoo Child. On z czasem jako Voodoo Child pojawiał się na różnych, w różnych zbiorach, kompilacjach. No my posłuchamy teraz tej wersji albumowej Voodoo Child i Jimi Hendrix Experience. We'll be right back. No, rzecz niebywała. Po prawie 6 dekadach ten, między innymi ten utwór, no, brzmi świeżutko i robi wrażenie. No a wtedy, w tym 68 roku, jak usłyszeliśmy z kolegami ze szkoły, no to gleba, coś nieprawdopodobnego. Dużo rzeczy wspaniałych działo się w latach 60. Wszystkie najważniejsze gatunki, zespoły powstawały. No ale to, co robił Hendrix, to było czymś niebywałym. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Jimi Hendrix zabrzmiał, a teraz coś z nowej płyty tegorocznej. Przyniosłem ten krążek. No, to zawsze ważna będzie płyta dla mnie. Liam Gallagher, John Squier. No, są różne podteksty. No, dwóch facetów, znakomitych muzyków. Liam bez Oasis, John Squier bez The Stone Roses. No, jeszcze ten podtekst sportowy. Liam, niebieska część Manchesteru, czyli City. John, Man United, czerwone diabły, a tu naraz, panowie. Muzyka Oasis na meczach Manchesteru City zabrzmiewała, a z The Stone Roses, no to zawsze fani United śpiewają przed meczami na Old Trafford. Płyta może nie powala, no jest ciekawa, bo mamy połączenie Beatlesów z Oasis i jeszcze Stone Roses. Do tego John Squier wymyślił utwór, który teraz Państwu zaprezentuję, You're Not The Only One, tak to się nazywa. Cała płyta powstawała w Los Angeles w studiu Johna Squiera. Właśnie, no na wokalu Liam oczywiście i słuchamy You're Not The Only One. klasyka według Wiernika w trójce, no i dwóch klasyków, Liam Gallagher z Oasis, no i John Squire, The Stone Roses, dwie bardzo ważne grupy z Manchesteru. Proszę Państwa, no to teraz coś naszego zagramy, jedna z ciekawszych płyt ubiegłego roku, zespołu Black Radio. Płyta wielce interesująca, zespół bardzo już dojrzały, bo w 2008 roku powstał w Łodzi. I na tej najnowszej płycie Czarnego Radia znalazł się utwór, no, który spotkał się z zainteresowaniem, choćby, bo muzycznie wszystko ok, wymyślony przez zespół kawałek, natomiast tekst Grzegorza Ciechowskiego w oryginale nosił tytuł Ani ja, ani ty. No a w wersji grupy Black Radio to będą planety. Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja, ani ty. Na pewno krążą gdzieś planety, na których nie ma zim. Nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja, ani ty, ani ty. Ani ja, ani ja, ani ty, ani ty, ani ja, ani ja, ani ty. Zdążymy na czas, nie zdążymy tam być, nie zdążymy na czas, nie zdążymy tam być. Na pewno są plany. Oczywiście planety wybrzmiały. No to teraz po tych świeżakach wspomnienie. No ciekawe rzeczy działy się na samym początku lat 90. w Ameryce. No przede wszystkim, jak dla mnie przynajmniej, to co działo się w stanie Washington, w Seattle i okolicach, cała ta fala grunge'owa, ale w innych miejscach i w Kalifornii, i w samym Nowym Jorku też ciekawe grupy powstawały, ciekawe propozycje. Nada Surf teraz Państwu przypomnę. Chyba rzadko pojawia się na antenach ta grupa, chociaż ona cały czas działa w 92 roku powstała, a ja przyniosłem płytę, wyleciała mi z szafy płyta z roku 2003. Świetny to był krążek, który sobie przypomniałem. Let Go, tak nazywa się ten album. No i z tego krążka będzie utwór The Where You Wear Your Hat. Nada Surf. Nada Surf, tak nazywa się ta nowojorska formacja. No, prawie 20 lat temu tak grali, ale fajnie się tego słucha. 22:30 minęła. Cały czas to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. I teraz skupię się na nazwie kolejnego zespołu, który sobie zagramy. Wargasm. Ja tak kiedyś powiedziałem, kropka. Słuchacze zareagowali, bo Wargasm mamy w Ameryce taki band, a ten, o którym teraz mówię i myślę, to jest Wargasm UK, aby to się różniło. Dodatkowo gościnnie pojawi się w utworze Bang Ya Head niejaki Fred Durst, a więc frontman zespołu Limp Bizkit, grupa z Londynu. Sam Matlock stoi na czele tej formacji, no i dużą rolę odgrywa również Milky Way, śpiewająca i tańcząca, różne rzeczy robiąca modelka. No to teraz Wargasm UK, Fredek Durst i Bang Ya Head. Yeah. Orgasm UK, jeszcze dodatkowo Fred Durst z Limp Bizkit, Bang Your Head. No od zawsze wspieram młody polski rock'n'roll, a teraz będzie jeszcze wyjątkowo bardzo młody ten rock'n'roll z Tarnowa, bo z Tarnowa wywodzi się grupa o nazwie Sad Smiles. Tak nazywa się kwartet, czwórka nastolatków, średnia, nie wchodząc w szczegóły, wieku 17 lat. O. I już sporo występów, koncertów, przeglądów i bardzo duże zainteresowanie. Patrycja, Tymon, Szymon, Filip. Sad Smiles w utworze Rutyna. No i brawo, dzieciarnia z Tarnowa o nazwie Sad Smiles. Rutyna i dokładnie za 20 minut będzie 23. I dokładnie będą teraz klasycy grający klasyków, bo będzie Whitesnake. Jakiś czas temu, ile? 8-9 lat temu ukazała się taka płyta The Purple Album z utworami właśnie Purple, na wokalu David Coverdale. No i wybrałem taki utwór sprzed dokładnie pół wieku. Lady Luck. To proszę posłuchać tej wersji Whitesnake. klasyka według wiernika w trójce. Świetny utwór, świetnie zagrany. White Snake, Lady Luck. No to mamy piątek i w piątki cała masa premier, to już tak od wielu lat jest. No to mamy 22 marca, zgadza się, po 7 latach czekania nowa płyta zespołu The Jesus and Mary Chain. Wielce zasłużony zespół, no można różnie mówić, alternatywno-rockowy, indie, kiedyś tak się mówiło i noisowo też, no w każdym razie wielce oryginalna to grupa ze Szkocji, prowadzona przez braci Jima i Williama Reedów. No, mieli sporą przerwę, no i dziś pokazują światu 8 swój album, Glasgow Eyes. Tak nazywa się to wydawnictwo. No to z tej płyty sobie zagramy utwór o tytule Jamcot, a potem rozwiniemy jeszcze, co to takiego może oznaczać. The Jesus and Mary Chain. We'll be right back. J-A-M-C-O-D. No ja to czytałem jako Jam Code. The Jesus and Mary Chain. 40 lat temu ten zespół w Glasgow wystartował. Glasgow Ice, ta nowa ósma płyta po 7 latach milczenia. No a do końca ubiegłego wieku bracia Reedowie grali, nagrywali, potem zrobili sobie no 8-letnią przerwę, no i cały czas są z nami. Świetna płyta ta nowa. Proszę Państwa, to teraz, bo graliśmy muzykę z Łodzi, Tarnowa, czas na Warszawę, Konstelacje z nową piosenką. Przypomnę, pierwsza płyta zatytułowana Poza Horyzont. Za chwilę powinna być kolejna, a to są chwile. Chwile to jest też tytuł utworu. Konstelacje. W ciągłym pośpiechu przelotny uścisk dłoni pod koniec wieku. Świat dawno cię przegoni. Chwile, które masz, chwile, które ci zostały, nie ma na to czas, by któreś wiecznie trwały, jak piasek przez palce, sekundy uciekają, tak jak w pułapce. Ucieczki szans nie dają. Ty jednak wciąż próbujesz żyć od nowa, ciągle zmieniać coś, by w końcu się przekonać, że chwile, które masz, chwile, które ci zostały, nie ma na to szans, by któreś wiecznie trwały. Przelotny uścisk dłoni pod koniec wieku. Świat dawno cię przegonił. Konstelacje w Trójce. Proszę Państwa, no to teraz zagramy z albumu artystki, no, o której się sporo teraz dyskutuje w związku z jej nową płytą, drugą. The Collective, tak nazywa się to wydawnictwo. 2 tygodnie temu dokładnie, w piątek, ukazał się album Kim Gordon. Tak jak powiedziałem, no ja należę do tych dyskutujących, bo już kilkakrotnie przesłuchiwałem to wydawnictwo i walczę ze sobą. Znaczy jest coraz lepiej, ale mam jakiś problem jednak i z tym hałasem, i brakuje mi trochę też takich konkretnych melodii. Tak, poza tym oczywiście